Goedemiddag. Wat kan Kaag voor elkaar boksen in die drie landen in de buurt van Afghanistan? Ze zegt dat ze er alles aan wil doen om uiteindelijk alle achtergebleven Nederlanders en andere evacuees waar we verantwoordelijkheid voor dragen, om die weg te krijgen. En vandaag eerst het nieuws. Hier is Jeroen Tjepkema. Per 1 oktober wordt de meeste coronasteun stopgezet. Het kabinet vindt het niet langer nodig om met generieke maatregelen de economie te ondersteunen, omdat de meeste beperkende coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven. De economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zit volgens het kabinet het economisch herstel in de weg. Alleen voor bepaalde sectoren blijven steunmaatregelen bestaan. Dat zijn bijvoorbeeld de nachthoreca en de evenementensector. De vaccinatiegraad in Nederland loopt nog steeds op. Wekelijks worden er nog tienduizenden eerste prikken gezet, zegt demissionair minister De Jonge. Het aantal eerste prikken in de afgelopen week was nog steeds zo'n 80.000. Nou, dat is toch een vaccinatiegraadverhoging van zo'n 0,5% zeg maar, per week nog. Dus hoewel we al een hele hoge vaccinatieopkomst hebben in Nederland, van zo'n 85% onder 18-plussers, is er echt nog steeds mogelijkheid om dat nog verder te verhogen. En het is ook belangrijk, want we weten dat de mensen in de ziekenhuizen grosso modo ongevaccineerde mensen zijn. Op dit moment ligt de vaccinatiegraad onder volwassenen rond de 85%. De eerste prikken worden nu vooral bij jongeren gezet, maar volgens De Jonge ook in andere leeftijdsgroepen. Bij het RIVM zijn ruim 2200 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 100 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests juist. In de afgelopen 7 dagen waren het er 4% meer dan de 7 dagen daarvoor. De Surinaamse oud-president Desi Boutersen is opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Boutersen was in verzet gegaan tegen de uitspraak van de krijgsraad uit 2019, maar die komt nu tot dezelfde conclusie als destijds. Voor het voorzitterschap van de PvdA hebben zich 8 kandidaten gemeld. Grote kanshebbers zijn Eerste Kamerlid Esther Mirjam Cent en campagnestratege Pieter Paul Slikker. Het partijvoorzitterschap is vooral een organisatorische functie. Een vrouw die was aangehouden voor belediging van deelnemers aan een protestmars in Amsterdam tegen anti-LHBTI-geweld moet over een paar weken voor de rechter komen. De vrouw stond langs de kant op het Mercatorplein en beledigde de deelnemers. Ook was ze agressief tegen een verslaggever en cameravrouw van Pound. Er is 5 keer aangifte tegen de vrouw gedaan. De demonstratie was vorige week. Zo'n 600 mensen protesteerden tegen het in brand steken van regenboogvlaggen in een flat in Amsterdam. Veel opwinding vanmiddag in Dierenpark Amersfoort, waar korte tijd 2 wolven waren ontsnapt. Bezoekers moesten een veilig heenkomen zoeken in een van de binnenruimtes. Nadat de wolven waren verdoofd, werden ze weer naar hun verblijf gebracht. Bezoekers reageerden vooral laconiek op de situatie. We waren net bij de olifanten, we waren pas goed 1 uur binnen. Toen zeiden ze, nou, we gaan het binnenverblijf, moeten we even in het binnenverblijf blijven. En dat is gelukt, dus we zijn niet gebeten. En oma leeft nog. Normaal wordt oma altijd opgegeten door de wolven. Dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Hoe de wolven zijn ontsnapt is niet duidelijk. Vorig jaar ontsnapten er ook al 2 chimpansees uit hun verblijf in Amersfoort door een fout van een verzorger. De 2 dieren werden toen doodgeschoten omdat de bezoekers in gevaar waren. Het weer, zon en wolken vanmiddag bij een maximumtemperatuur van 22 graden. Alleen in het zuidoosten kan een buitje vallen. Ook morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het een graad of 21. Voor het verkeer naar Helene Geest. Alleen die kaasbroodjes, die bleven wel hangen. Hoe gaat het daarmee? Ja, die kaasbroodjes zijn opgeruimd. Okay. Dus Ben en Bos gaat het inmiddels een stuk beter. Er staat nog maar een korte file op de A2 ter nasleep van die kaasbroodjes. Bij Kerkdriel 5 kilometer, maar de vertraging is nog maar 5 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar heb je wat meer vertraging. Namelijk 20 minuten tussen Rijswijk en Delft. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein ruim 1,5 uur vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. De verbindingsweg is dicht en er is ook 1 rijstrook dicht. En ze zijn natuurlijk voorlopig ook nog bezig op de Haringvlietbrug en ter voorbereiding van de herstelwerkzaamheden daar. En dat leidt tot vertraging op de A29 vanuit Rotterdam voor de Haringvlietbrug. Daar moet je rekening houden met een kwartier op onthoud. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals koelverse groenten of aardappelen, 1 plus 1 gratis. En restaurantenpizza's, 3 voor 5 euro, ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Ouderwets lage prijzen vind je ook op jumbo.com. En bestel je voor het eerst je boodschappen online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Minister Kaag gaat naar Turkije, Qatar, Pakistan. Wat heeft ze in de mouwen waarmee ze toch nog Nederlanders en anderen Afghanistan uit kan krijgen? Ed Kronenburg is publicist en voormalig topdiplomaat en neemt de mogelijkheden met ons door. Maar moet er intussen niet geformeerd worden? Gaat weer langer duren als Kaag een paar dagen weg is, zou je denken. Politiek commentator Joost Vullings, nou, die denkt dat ze best even gemist kan worden. En feit of fictie is weer terug. Meteen een brandende kwestie. Het tekort aan topkoks in Nederland. Volgens Therese Boer van de Libreien in Zwolle is het nog nooit zo moeilijk geweest om personeel te vinden. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Op maandag 30 augustus. Lammert, wat is er vandaag? Een artikel op de website van Nieuw Nieuws laat zien hoe de Nederlandse overheid heeft geblunderd bij de evacuatie van Nederlanders uit Kabul. In de reconstructie van de afgelopen maanden, geschreven door Diewertje Kuipers, wordt duidelijk dat de overheid telefonisch onbereikbaar was, mails niet beantwoord werden en mensen van het kastje naar de muur werden gestuurd. We werden volledig verrast, zei Kaag op 17 augustus over de opmars van de Taliban. Maar in een mail van begin juli schrijft een hoge ambtenaar, namelijk het hoofddirectie Zuidoost-Azië, aan een groep Afghanen die met NAVO-bondgenoten hebben samengewerkt, dat hij de zorgen omtrent de veiligheidssituatie in Afghanistan deelt. Ja, en dan ook in België neemt het aantal coronapatiënten op de IC's weer toe. Het laatste nieuws bezocht de kliniek Sint-Jan in Brussel, waar hoofdarts Kenneth Koenje wel een heel opmerkelijke boodschap heeft over de coronapatiënten die er daar op de IC liggen. Het zijn niet vooral patiënten die niet gevaccineerd zijn. Het zijn uitsluitend patiënten die niet gevaccineerd zijn. 98% van de patiënten die wij moeten hospitaliseren zijn niet gevaccineerd tegen COVID. Dat gaat ook over jonge patiënten, dertigers, veertigers. En van de patiënten die wij moeten opnemen op intensieve zorgen is niemand gevaccineerd. Die gaat dus naar Turkije, Qatar, Pakistan. Doel is evacuaties van Nederlanders en anderen die we naar Nederland willen halen uit Kabul weer mogelijk te maken. Dat zei ze vanmorgen. Dat is belangrijk dat we dat met de landen uit de regio doen. Ook juist omdat zij de contacten hebben en de inzichten. En dat varieert. Dus ik heb er een prioriteit van gemaakt om zo snel mogelijk af te reizen. Ja, en de Taliban die hebben toegezegd dat mensen, als ze de juiste papieren in bezit hebben, het land wel mogen verlaten. Ed Kronenburg is voormalig topdiplomaat. Goedemiddag, meneer Kronenburg. Ja, goedemiddag. Als de Taliban dus al zeggen, wij werken wel mee, wat voor nut heeft dat bezoek van Kaag dan? Ik denk dat het heel nuttig kan zijn als je inderdaad de kans krijgt, en dat blijkbaar is dat het geval, om naar de regio te gaan en vooral te spreken met je collega's die veel van de situatie afweten. Dan krijg je in ieder geval een goede informatiepositie. En dat is denk ik op dit moment belangrijk. Dus ik begrijp heel goed dat de minister die kant op gaat. Dan gaat ze praten met collega's daar. Kaag heeft ervaring in de regio, Lammert. Wat heeft ze daar zoal gedaan? Nou, laten we even naar haarzelf luisteren. We hebben طبعا behemna al istiqrar wal mustaqbal al dawlat tunsiya وطريق تغيير ديمقراطية وطبعا تنمية خصوصا بالموضوع الاقتصاد. Je vais continuer en français parce que ça a été mieux écrit. Ja, Kaag in Tunesië als minister. Ze spreekt dus vloeiend Arabisch, schakelde daarna moeiteloos over in het Frans. Beide talen worden gesproken in Tunesië. Kaag was van 1994 tot 1997 werkzaam als VN-medewerker voor de UNRWA, de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen in Jeruzalem. In 2005 begon ze bij het VN-kinderfonds UNICEF, waar ze van 2007 tot 2010 werkte als regiodirecteur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Maar het bekendst werd ze toen ze van oktober 2013 tot september 2014 leiding gaf als ondersecretaris-generaal aan de ontwapeningsmissie die leidde tot de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. En sinds december 2014 tot aan haar ministerschap was Kaag speciaal coördinator van de Verenigde Naties in Libanon. Ja, meneer Kronenburg, nogmaals, u bent voormalig diplomaat. Helpt die kennis en ervaring haar nu nog wat extra, denkt u? Ja, dat denk ik wel. We hebben net even kunnen horen dat ze inderdaad vloeiend Arabisch spreekt. Dus ze zal in ieder geval daar in Doha mee uit de voeten kunnen. Maar goed, ze kent natuurlijk haar collega's ook uit die landen, omdat ze ongetwijfeld op andere momenten daar contact mee heeft gehad. En ja, die ervaring die breng je natuurlijk mee. Dus dat is zeker bijzonder behulpzaam. Ja, is ook een bekend gezicht daar in de regio? Dat denk ik wel. U heeft het net zelf opgezond. Dus ik denk dat zij voldoende bekend is, althans in Midden-Oosten zeker. Ja, u zegt het is goed om informatie uit te wisselen op dit moment, om daar kennis op te doen, om de contacten aan te halen. Doet elk land dit nu? Stuurt iedereen nu zo zijn minister af? Op dezelfde mensen daar in die landen? Nou ja, er zal ook heel veel in New York gebeuren natuurlijk. Want daar liggen ook een aantal zaken op tafel. Maar ik las dat inderdaad ook de Duitse minister plannen heeft om die kant op te gaan, of al in de regio is. En als je, ja, het zullen ongetwijfeld veel gevraagde gesprekspartners zijn op dit moment. Maar als je de kans krijgt om die mensen nu te spreken, is dat denk ik heel verstandig. Wat zou je dan uit kunnen wisselen op dit moment? Waar gaan die gesprekken concreet over, denk ik? Nou, heel concreet, denk ik, de mensen zitten natuurlijk dicht op wat daar gebeurt. Alle drie de landen waar we het over hebben, hebben ook nog hun ambassades in Kabul. Dus die zijn per definitie goed geïnformeerd. Of althans, denk ik, beter dan andere landen dat zijn. Dus het is heel goed om van je collega's te horen. Je collega's buitenlandse zaken, minister van buitenlandse zaken. Kijken jullie tegen de situatie aan? Wat moeten we vinden van de toezeggingen die de Taliban nu doet? Kunnen we daar inderdaad op rekenen of niet? En zo ja, hoe gaan we het dan doen? Want daar komt het natuurlijk uiteindelijk op neer. Ja. Maar het feit dat deze landen nog hun ambassades daar hebben, wat zegt dat over hun positie nu en over de manier waarop Nederland en andere Europese landen met hen contact kunnen hebben? Die landen hebben allemaal stuk voor stuk al heel lang betrekkingen met Afghanistan. En natuurlijk heeft Qatar ook wel een bemiddelende rol gespeeld tussen de Taliban en ook de Amerikanen vorig jaar. Toen hij met de Taliban in gesprek ging over het terugtrekken van de buitenlandse troepen. Er zit ook een kantoor van de Taliban in Qatar, in Doha. De rol van Pakistan hoeft denk ik niet verder te worden uitgelegd natuurlijk. En Turkije heeft ook van oudsher al heel veel contacten in de regio. Dus het op zich niet vreemd dat die landen zou u toch Pakistan willen toelichten? Want het feit dat die nu wellicht wat dichterop staan, nogmaals, wat kan Nederland van hen dan voor elkaar krijgen? Waar staan zij? Hoe bewegen zij? Ja, kijk, Pakistan heeft natuurlijk een enorme, om het netjes te zeggen, betrokkenheid gehad in wat daar de afgelopen jaren is gebeurd. Stond natuurlijk al heel dicht bij de Taliban. Ook zeg maar de terreurgroep die dan nu verantwoordelijk is voor die aanslagen komt eigenlijk voort uit een tak van de Pakistanse Taliban. Maar dan denk ik gaat het vooral ook over eventuele evacuatiemogelijkheden. De mensen kunnen, dus niet aan te raden op dit moment denk ik, maar je kan over de weg naar Islamabad. Dus je wilt ook met je Pakistanse collega's spreken over de hele concrete mogelijkheden. Stel dat je er inderdaad in slaagt om mensen de juiste papieren te geven, dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe krijgen ze dan het land uit? En dus daarvoor kan ook zo'n gesprek nuttig zijn. Komt deze reis van Kaag nu eigenlijk niet een beetje laat? Want ik kan me voorstellen dat je van tevoren al had kunnen bedenken dat die terugtrekking van de Amerikanen voor problemen zou zorgen en dat je dan de diplomatieke banden in die regio aan zou moeten halen. Ja, maar dan gaan we een paar maanden terug. Dat is natuurlijk helaas een gepasseerd station. Dat blijft natuurlijk wel een vraag die nog steeds boven de markt hangt. Hoe kan het zo zijn dat we een paar maanden geleden hebben besloten, uiteraard op aangeven van de Verenigde Staten, dat de militairen daar weggingen. Terwijl de burgers en de mensen die we daar nog wilden laten vertrekken achterbleven. Dat is natuurlijk dus zeg maar een omgekeerde volgorde, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is toen gebeurd. En het had op dat moment denk ik ook geen zin gehad om toen al op voorhand met die landen in de regio te gaan praten. Want daar was geen enkele aanleiding voor. Ja. En nu dan met de pet in de hand zou je kunnen zeggen naar Qatar, ja. Turkije en Pakistan. Wat zouden die terug kunnen vragen aan ons om te zeggen van nou, we willen jullie wel helpen? Of ze 1, 2, 3 wat terugvragen, dat weet ik niet. Die landen hebben er misschien ook wel belang bij om te laten zien dat ze in zo'n internationale crisis bereid zijn om mee te werken aan een oplossing. En ja, ik moet altijd erop rekenen dat je een vraag terugkrijgt. Dat hoeft niet onmiddellijk nu te zijn. Dat kan volgend jaar of over een paar jaar zijn. Dat je toch een keer je schuld moet inlossen. Maar inderdaad, je vraagt iets. Dus je moet niet gek opkijken als daar een tegenvraag komt. Ja. Zouden we heel gek op moeten kijken? Of maar misschien komen we daar niet eens achter. Als er ook in het geheim of minder geheim met Taliban bijvoorbeeld, die zijn ook in Qatar aanwezig. Hè? Daar is onderhandeld met de Amerikanen. Is het mogelijk dat mevrouw Kaag daar ook nog een ontmoeting heeft met mensen van de Taliban? Ja, het zou kunnen. Duitsers hebben die contacten. Ja. Er is een Duitse gezant. Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. Ja. Gaan we daar dan een foto van zien, denkt u? Of is dat niet handig? Ja, als de Taliban graag op de foto gaan, dan is het denk ik moeilijk om daar nee tegen te zeggen onder de huidige omstandigheden. Ja. Goed. Ja. Nou, we gaan het zien. Hartelijk dank voor uw uitleg hierbij. Ed Kronenburg, voormalig topdiplomaat. En zometeen dan praten we verder over Afghanistan, over de vluchtelingen. Griekenland heeft inmiddels al gezegd, wij gaan ze niet ontvangen. Verkeer nu, Helene Geest. Er staat inmiddels 80 kilometer file. Er is ook een ongeluk gebeurd en dat zorgt nu voor de meeste vertragingen. Dat is gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. De weg is inmiddels vrij, maar vanaf Roelevarensveen is de vertraging 25 minuten. Okay. Nieuws via de NOS dan. Vanaf 1 oktober dan stoppen de meeste steunmaatregelen om bedrijven tijdens de coronacrisis te helpen. Omdat veel beperkende coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven, vindt het kabinet het niet langer nodig om de economie zo stevig te blijven steunen. Politiek verslaggever van de NOS, Roel Bolsjes. Goedemiddag, Roel. Goedemiddag. Wat kondigt het kabinet dan precies aan? Nou, een einde van het generieke steunpakket per 1 oktober. Dat is dus steun voor alle sectoren op basis van het omzetverlies. En dan hebben we het over de NOW-loonsteun voor bedrijven, de TVL, de vaste lasten voor bedrijven, die steun daarvoor. En de TONK en de TOZO voor ZZP'ers. Het was al aangekondigd dat in principe er gestopt zou worden bij 1 oktober, maar dat is dus nu definitief gemaakt. Ja, nou, dat is toch een flinke stap. Waarom stopt het kabinet er nu mee? Ja, we zitten in een nieuwe fase van de crisis, zegt het kabinet. Het is tijd om weer op eigen benen te gaan staan. Veel van de maatregelen zijn losgelaten. Bedrijven kunnen best wel weer ondernemen, zeggen ze. En als je dan doorgaat met die grote steunpakketten, dan kan het zelfs in de weg gaan zitten, zegt minister Hoekstra van Financiën. Terugkijkend vind ik echt dat het verstandig is dat we die steun royaal en relatief langdurig hebben doorgetrokken. Al realiseer ik me dat economen ons ook eerder geadviseerd hebben om het misschien wel af te bouwen. En toch hebben wij steeds gezegd, laten we nou met de finish in zicht, laten we nou wel doorgaan. Tegelijkertijd is nu wel het moment gekomen, vinden wij, nu er bijna geen maatregelen meer zijn. En nu die economie bijna 4% groeit. Ik zei net al, meer vacatures dan werklozen. Ja, dan kom je in de situatie dat die steun niet alleen echt overbodig is geworden, maar zelfs averechts werkt. En je ook de transitie die je graag zou willen hebben eigenlijk in de weg loopt als je met dat brede steunpakket zou doorgaan. En dus stoppen ze met dat brede steunpakket. Ja, het brede steunpakket. Roel, je somde net ook al een aantal van die maatregelen op. Hè? De TONK, de TOZO, ja. De NOW, de loonsteun, de vaste lasten, TVL. Betekent dat dus dat ze helemaal stoppen met alle coronasteunen? Nee, want sommige sectoren die blijven na 1 oktober ook gesloten. Dat is al aangekondigd. Bijvoorbeeld de nachtclubs en de discotheken. Daarvan zien ze, ja, dat dan kan je niet vragen van ga maar ondernemen, want dat mogen ze niet op last van de overheid. Dus daar zijn ze met een regeling bezig. Maar die regeling is er nog niet, maar daar werken ze wel aan. Maar dat zit technisch ingewikkeld in elkaar, want het is allemaal moeilijk om het specifiek op sectoren te richten. Maar ze zeggen dat ze met wat gaan komen, dus dat gaan we later horen. En ook een aantal aanvullende steunmaatregelen blijft van kracht. Bijvoorbeeld om mensen van werk naar werk te begeleiden, om die transitie te begeleiden. Daar wordt ook extra geld voor uitgetrokken. Maar in vergelijking met al die miljarden, tientallen miljarden die de afgelopen anderhalf jaar in de economie zijn gepompt, is dat echt klein bier. Oké, okay, Roel, dankjewel. Roel Bolsjes was dat, politiek verslaggever van de NOS. Europa staat voor een nieuwe vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan. We hadden het er net al heel even over. Toen oud-diplomaat Kronenburg zei, ja, misschien kunnen ze zelfs over de weg naar Islamabad en dan maar kijken. Dus over land ook, richting Turkije mogelijk, via Griekenland, Europa in. Maar daar zit Griekenland niet op te wachten, dat hebben ze al gezegd daar. Thijs Kettenis, Griekenland-correspondent, nu even in Nederland. Goedemiddag, fijn dat je hier bent, Thijs. In Griekenland, begrijp ik, zijn de meeste vluchtelingen die nu binnenkomen al Afghanen. Dat was dus al zo voordat Kabul in handen kwam van de Taliban. En nu wordt het er zeker niet minder. Heb jij er een beeld van hoeveel Afghanen daar nu zijn? Hoeveel er precies zit in Griekenland, dat is niet duidelijk. Dat is niet zeker. Wel op de eilanden, daar zijn cijfers van. Dat zijn er nu ongeveer 6.000. Dat is het totaal aantal vluchtelingen. En van wat er dit jaar is aangekomen, is bijna de helft zijn Afghanen. En dat is echt verreweg de grootste groep. Je moet denken nummer 2, dat zijn de Somaliërs. Nou, dat is 20%. Dus het is echt verreweg de grootste. En dat die cijfers niet precies bekend zijn, is omdat veel vluchtelingen doorreizen van die eilanden of worden overgeplaatst naar het vasteland. Land, komen daar dan in kampen terecht. Maar veel proberen dan toch op hun eigen manier door te reizen naar West-Europa. Dus dan raakt het zicht, raken ze een beetje uit zicht. Ja, maar eerst hoe ze daar komen, is dat allemaal via Turkije met die bootjes die we kennen? Met de bootjes of over land. In het noorden is ook een grens, een landgrens. Dan moeten ze wel via een rivier. Daar kunnen ze eroverheen. Nou, is Griekenland daar bijvoorbeeld, zijn ze net klaar met een hek van 40 kilometer bouwen. Dus dat is al een van de maatregelen om te zorgen dat het voor wat Griekenland betreft niet uit de hand loopt. Ja, en dan die minister die ook zegt, ja, we gaan helemaal niks doen voor de Afghanen. Waarom zo'n hard standpunt? Nou, dat is eigenlijk een beetje voorsorteren op een situatie die ze maar al te goed kennen. En dat was natuurlijk in 2015 toen alle Syriërs kwamen. En daarna ook nog later, die golf ging nog even door. En Griekenland heeft eigenlijk altijd het gevoel gehad dat ze er alleen voor stonden. Dat Europa weliswaar helpt, bijvoorbeeld met geld en ook experts sturen. Maar wat Griekenland natuurlijk echt wil, is dat Europa andere landen die vluchtelingen opnemen. Ja. Een deel van die vluchtelingen opnemen. En dat gebeurt niet structureel. Af en toe zie je dat als er iets gebeurt. We hadden natuurlijk die vreselijke brand in Moria vorig jaar. In het kamp op Lesbos. Dan zijn er landen die zeggen, Oké, dan nemen we nu een plukje op. Nou ja, precies zoals je het zegt. Dan nemen we een plukje op. Want veel meer was het niet. Nee, dat is, daar blijft het dan bij. En vervolgens blijven de regels. Wie er in Griekenland aankomt, die moet daar asiel aanvragen. En dan moet Griekenland het verder oplossen. Ze krijgen asiel of ze krijgen het niet. Dat is het punt. En natuurlijk heb je het enige, er zijn wel wat uitzonderingen op. Bijvoorbeeld familiehereniging. Als mensen hier, Afghanen hier zitten en hun familie zit in Griekenland, klopt daar op de deur, dan kunnen ze hierheen komen. Dus er gebeurt wel wat. Er is wel administratie omheen. Het is niet zo. Okay. Want als die minister nou zegt, we doen helemaal niks voor ze. Wat betekent dat dan in feite? Het is... Dan denk je van, we gaan ze ook nergens onderbrengen. We geven ze verder niet te eten. Of... Nou, dat zal niet gebeuren. Nee. Natuurlijk doen ze iets. Maar dit is een noodkreet. Zo moet je het zien. Zij willen nu al zeggen, jongens, wij gaan het niet oplossen. In de hoop dat Europa nu over de brug komt. Of gaat helpen. Of in ieder geval iets met iets komt. Ja. Snap je dat? Ja. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Omdat je, Griekenland, wij focussen ons natuurlijk vanuit de rest van Europa natuurlijk vaak op die erbarmelijke omstandigheden in die kampen. En dat is ook vreselijk. Wat misschien een beetje onderbelicht blijft, is dat Griekenland er wel degelijk echt alleen voor staat daar. Weliswaar met die hulp van Europa. Maar de echte problemen zijn zo groot, dat kan Griekenland niet aan. Dus, schets dat dus. Wat heb jij daarvan gezien, gemerkt? Bijvoorbeeld, laat ik zo zeggen, die kampen, die afschuwelijke situaties van mensen die daar echt onder erbarmelijke omstandigheden zitten. Slecht sanitair, in tenten, het koud, de regen. Dat kennen we wel. Dat hebben we vaker gehoord. Maar wat bijvoorbeeld een ander probleem is dat dan zegt Europa bijvoorbeeld, je moet je asielprocedures moet je versnellen. Dan worden die problemen in die kampen minder. Dan wordt die druk minder. Dat heeft Griekenland nu gedaan. Maar wat je dan vervolgens krijgt, is dat mensen inderdaad asiel krijgen in Griekenland. Maar wat dan? In feite, het betekent nu, als je asiel krijgt in Griekenland, erkende vluchteling, dan zeggen ze, nou, welkom en succes, zoek het nu maar uit. En dan krijg je zelfs het kleine beetje financiële bijstand dat je hebt. Dat wordt dan ingetrokken. Want dan is het idee, nu moet je voor jezelf zorgen, een baan zoeken, de taal leren, een huis vinden. En daar is vrijwel geen ondersteuning. Dus de problemen, wat je nu heel erg ziet de afgelopen maanden, is dat de problemen zich eigenlijk verplaatsen van die eilanden naar het vasteland. En wat betekent dat voor de sociale interactie in Griekenland zelf? Bedoel, zie je daar ook van die spanning? We hebben hier vorige week natuurlijk Harskamp gezien. Wat nogal impact had en de beelden en wat je daar hoorde. Wat zie je daarvan in Griekenland? Nou, je ziet de problemen in Athene. Ik woon in Athene. Mm. En daar heb je wijken waar echt vluchtelingen op straat terechtkomen. Omdat zij dus een status krijgen. En vervolgens uit het appartement waar ze in zitten worden gezet. En die komen op straat terecht. En die zijn echt afhankelijk van hulporganisaties. Nou ja, dat zorgt ervoor dat de Grieken die daar wonen, die vinden dat niet. Geweld, dat is er weinig. Maar dat zorgt wel voor spanningen. En Griekenland is niet het rijkste land van de EU. De banen liggen natuurlijk niet voor het oprapen. Dus daar is ook wel veel. Ook de Grieken zelf, ik moet zeggen, die richten die woede. Of die wanhoop niet zozeer op die vluchtelingen, als wel ook van Europa. Hoezo kunnen deze mensen, hoe gaan die dat hier redden als wij het ook al zelf niet redden? Want wij zitten hier ook met een werkloosheid van 20%. Ja. Hoe vertaalt zich dat politiek? In een hele harde lijn. Er zit een regering een vrij rechtse regering die merkt dat ze punten scoren door heel erg in te zetten op er komt niemand in. En dat is dus een politiek van grensbeleid, grensbewaking. Ik noemde net al even dat hek. Er zijn ook de verhalen van het terugduwen van die bootjes. Illegaal is dat. Maar de Griekse regering ontkent dat. Maar dat is echt wel door heel veel organisaties tot op de VN vastgesteld dat wel degelijk plaatsvindt. Maar de Griekse regering komt daarbij, die komt daarmee weg. In ieder geval ook bij de eigen bevolking, want die ziet dat wel zitten. Nou zagen we in de tijd van de Syriërs al de problemen die dat gaf. Je zegt dat willen ze niet nog een keer meemaken. Dus vandaar dit hele harde geluid. Griekenland uit zich wel vaker heel hard tegen Europa. We hebben de financiële crisis natuurlijk gehad. Dit is een signaal, zeg je. Ze zeggen van we doen niks voor die Afghanen. Europa, kom over de brug. Hoe hard is het taalgebruik richting Brussel op dit moment? In het openbaar is het taalgebruik niet heel hard richting Ik Brussel. Ik zie jou kijken, in het openbaar. En het richt zich... Merkel is straks weg, hè? Dus die hebben ze niet meer om tegenaan te schoppen. Nee. Ik hoor ook wel eens dat zij daar wel een punt maken in Brussel. Dat ze het proberen. En daar hebben ze natuurlijk ook Italië en Malta en al die andere grenslanden, die hebben ze dan mee. Maar het probleem is dat ze eigenlijk twee blokken hebben. En dat is tegenover zich. Ik zal maar zeggen, Noordwest-Europa, dat zijn wij. Wij willen die vluchtelingen niet dat die deze kant op komen. En dan heb je een aantal Oost-Europese landen die zeggen, we willen helemaal niks doen. Wij willen echt niet eens vluchtelingen, eigenlijk gewoon een nulbeleid moeten we hebben. Ja, dus dan zijn die landen gezamenlijk, dat blok, die krijgt dat niet voor elkaar. Omdat landen als in Noordwest-Europa en ook Oost-Europa, om die te dwingen om het op te nemen. En dat kan ook. Ja, hoe gaan ze dat doen? Dat kan ook niet. Griekenland kan het niet alleen. Dat is duidelijk. Ik dank je wel, Thijs Kettenis, Griekenland-correspondent. Blijf het voor ons volgen. En zometeen, na het nieuws en het weer, gaat het in één vandaag over chronisch zieke mensen met een beperking die ook financieel in de knel komen. Gregory bijvoorbeeld, die meer dan €900 per maand aan zorgkosten heeft. €900. Van wat hij overhoudt, kan hij de boodschap in ieder geval niet meer betalen. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Vroeger leefde ik wat wild. Ik was dag en nacht onderweg en zat tot 's ochtends vroeg in de kroeg. Intussen ben ik alweer 25 jaar geheel onthouder. Een hele saaie man. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vanaf €100.000 flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. Het nieuws, Jeroen Tjepkema. Per 1 oktober wordt de meeste coronasteun stopgezet. Het kabinet vindt het niet langer nodig omdat de meeste beperkende coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven. Alleen voor bepaalde sectoren blijven steunmaatregelen bestaan. Dat zijn bijvoorbeeld de nachthoreca en de evenementensector. Surinaamse oud-president Desi Bouterse is opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Bouterse was in verzet gegaan tegen de uitspraak van de krijgsraad uit 2019... maar die komt nu tot dezelfde conclusie als destijds. Volgens de krijgsraad zijn er geen nieuwe feiten boven tafel gekomen. VVD-leider Rutte wil nog steeds niet zeggen over het vervolg van de formatie, ook niet of hij een formatiepoging met PvdA en GroenLinks wil proberen. Alles wat we zeggen helpt niet bij het proces, zei Rutte na zijn gesprek met informateur Hamer. En een vrouw die deelnemers aan een protestmars in Amsterdam had uitgescholden, moet over een paar weken voor de rechter komen. De demonstranten protesteerden vorige week tegen geweld tegen de LHBTI-gemeenschap. De vrouw beledigde de deelnemers en ook was ze agressief tegen een verslaggever en cameravrouw van Pound. Dankjewel, Jeroen. Verder met het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, er zijn opklaringen en stapelwolken. Het is best lekker buiten. Enkel buitje nog in het zuidoosten en verder een noordwind. Aan zee en op het IJsselmeer is je nog net vrij krachtig. Zou nog net krachtig kunnen worden, windkracht 6. Vannacht zijn er opklaringen. Er kan wat nevel of lokaal wat mist ontstaan. In het binnenland is heel weinig wind. En de temperatuur daalt naar 14 graden dicht bij zee tot een graad of 11 in het binnenland. En morgen, laatste dag van de meteorologische zomer, is een prima dag. Droog, wolken en zon. Maximum temperatuur zo'n 19 tot 22 graden. En het blijft droog. De wind waait uit het noorden tot noordwesten. Windkracht 2 tot 3, zwak tot matig. En aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 à 5. Nou, morgen hebben we dan geregeld zon. Blijft droog. Maximum temperaturen zo'n 20 tot 22 graden. Zondagavond, dan is er een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Dan kijken we nog even op de weg met Helene Geest. Ja, er staat inmiddels 120 kilometer file, dus best wel veel eigenlijk. De meeste vertraging is er op dit moment in Zuid-Holland. Het zuiden blijft een beetje achter, daar is het natuurlijk nog schoolvakantie. Op de A1 ook een lange file van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. Daar heb je 20 minuten op onthoud door een aanrijding, zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gaat het weer wat beter bij Zoetewoude-Rijndijk. De weg is vrij, de vertraging is nog wel een kwartier. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom heb je ook een kwartier vertraging bij de Haringvlietbrug. Komt omdat daar versmalde rijstroken zijn en de maximumsnelheid omlaag is. En op de A50 van Apeldoorn naar Os staat een kapotte vrachtwagen bij Renkum. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. Lezen. Oh, wacht, ik kwam op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond allemaal. 2 voor 12 bestaat 50 jaar en daarom zenden we de hele week uit. Vanavond hebben we een aflevering met daarin Freek de Jonge tegen de actrice Karin Krutsen. Om 7:55 bij BNNVARA op NPO 2. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De formatie, tijd dat het gaspedaal wordt ingedrukt of helemaal losgelaten. Informateur Hamer die wil vandaag duidelijkheid. En Joost Vulling zometeen over wat dat betekent. Want Rutte die wilde eigenlijk nog niks zeggen, hoorden we een uurtje geleden. Maar goed, nu de soms bijzonder grote financiële zorgen van mensen met een beperking of chronische ziekte. 2000 mensen deden mee aan een onderzoek van Netwerk Iedereen. En vrijwel allemaal zeggen zij te kampen te hebben met extra kosten. Of dat nou fysiotherapie is, medicijnen of hulpmiddelen. Kosten die oplopen tot wel duizenden euro's per jaar. Ilja Soffer is directeur van Iedereen en hier in de studio. Goedemiddag, van harte welkom. Mevrouw Soffer, als mensen financieel zo klem komen te zitten, wat gebeurt er dan? Nou, in ieder geval moeten mensen dan gaan bezuinigen op van alles en nog wat. Maar het pijnlijkste is dat een derde aangeeft door de oplopende zorgkosten en de financiële problemen zorg te mijden of zorg uit te stellen. En dat betekent dat ze dus niet naar de dokter gaan, niet hun recept ophalen, bepaalde ingrepen uitstellen, niet een nieuwe bril of gehoortoestel kunnen kopen, gewoon omdat ze het niet kunnen betalen. Mm-hmm. Ja, ik begreep ook een vrouw die ook in dat onderzoek voorkomt die fysiotherapie nodig had om in conditie te blijven. Maar dat werd dan niet meer vergoed, terwijl dan medicatie wel vergoed wordt. Dat zijn dan ook nog dingen die je tegenkomt. Ja, nou, het komt erop neer dat van de mensen die zorg mijden of zorg uitstellen, 60% daardoor een slechtere gezondheidstoestand krijgt. En sowieso ook psychische klachten en stress, want dat hebben we allemaal als we te weinig geld hebben. Mm-hmm. Maar door zorg uit te stellen gaat je gezondheid achteruit. En dat is natuurlijk een hele rare vicieuze cirkel, dat je een ziekte hebt of een beperking waar je gewoon niks aan kan doen. Dat je daardoor kosten maakt, dat je die kosten eigenlijk niet kan betalen, waardoor je zorg gaat uitstellen die je nodig hebt, waardoor je zieker wordt. Ja, daarmee gaat het natuurlijk de verkeerde kant op. Dit heet een vicieuze cirkel, maar inderdaad, kunt u ook eens schetsen om welke mensen het gaat? Waar, in wat voor situatie zitten ze verder? Nou, er zijn in Nederland, eigenlijk wereldwijd, zijn 15% van alle mensen met een ziekte of een beperking. En dat gaat echt van spierziekte, neurologische aandoening. Het kan gaan om epilepsie, om diabetes of om geboren te worden met zuurstofgebrek, dat je rolstoelgebonden bent, blind, slechtziend, doof. Het is zo breed als dat ik het zeg. En het komt erop neer dat in Nederland 2 miljoen mensen hebben dat. En die hebben allerlei kosten. Ze maken hun hele eigen risico op bij de verzekeraar. Ze hebben vaak aanvullende verzekeringen. 60% van hen heeft ook uit de wetmaatschappelijke ondersteuning van de gemeente bijvoorbeeld wat huishoudelijke hulp of een hulpmiddel. Ze hebben vaak extra kosten omdat je vaker naar de dokter moet je met de taxi. Mm-hmm. En al die kosten samen maken eigenlijk dat het hebben van een ziekte of een beperking veel duurder is dan als je dat niet hebt. Nou. Want die zorgverzekering is dus niet voldoende voor die chronisch zieken. Want ik denk, ja, je bent verzekerd, alles wordt vergoed. Nee, je ziet de afgelopen jaren ook dat het verzekerde pakket, wat zit er dan in die verzekering, dat het afneemt. Dus fysiotherapie is eruit gegooid. Maar bijvoorbeeld ook ergotherapie, hoe kan je goed je werk doen bijvoorbeeld, is eruit gegooid. Vaak als het chronisch is, mag je wel een paar keer, maar niet langdurig. Mensen ondervinden vaak, ook door het hebben van een beperking, bijvoorbeeld psychische klachten. Nou, daar zitten weer allerlei eigen betalingen aan, heel veel geneesmiddelen. Maar neem ook het voorbeeld van iemand in een rolstoel die bijvoorbeeld incontinent is, die krijgt dan 3 luiers per dag. Maar ja, als je naar je werk wil je er misschien 7. Dus dan moet je dat zelf meteen. Je ziet al die eigen betalingen, die optelsom, die nekt mensen. Ja, dat leidt tot mensonterende toestanden, als ik dat zo hoor. Ja, je kunt je afvragen hoe rechtvaardig het is dat mensen die een ziekte of een beperking hebben waar ze eigenlijk niks aan kunnen doen, in een systeem worden geduwd waarin het eigenlijk de overheid graag wil dat er een soort remgeld wordt betaald. Dat je je maar even bewust bent van je zorgconsumptie. Maar deze mensen kunnen niet remmen. Ja, remmen zodat je zelf wat zuiniger aan gaat doen. Nou ja. En in dit geval, de mensen die zuiniger aan gaan doen, dat gaat ten koste van hun gezondheid. En uiteindelijk krijg je daar dus ook een duurdere gezondheidszorg van. En dat wil je natuurlijk niet. Ja. Lambert, we hebben nog met iemand gesproken, hè, die hier ook tegenaan loopt. Ja, Gregory Dunker uit Hilversum. Hij heeft een zeldzame erfelijke ziekte, het syndroom van Alström. En daardoor is hij blind en slechthorend. Heeft diabetes, een pacemaker en kreeg onlangs nieuwe knieën. Zijn vrouw Jeanette heeft de ziekte van Crohn. Dat is een chronische darmziekte. En ze hebben meer dan 900 euro zorgkosten per maand. Na aftrek van de vaste lasten houden ze nog zo'n 300 euro over voor de dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven. En zijn verplichte eigen risico van 385 euro maakt hij in januari al vol. Onder meer voor zijn geleidehond die hij heeft, omdat hij blind is. Je krijgt een vergoeding voor de geleidehond, maar dat trekken ze meteen die 385 euro al af. Want die geleidehond die wordt niet helemaal door de zorgverzekering betaald? De geleidehond, zoals die geleverd wordt, wordt die wel vergoed. En daarna krijg je een vergoeding, extra kosten noemen ze dat. En dan kom je eigenlijk elk jaar bijna €400 aan tekort. Daar betaal je dus dierenartskosten aan, maar ook een verplichte zorgverzekering voor je geleidehond. Wat ik heel lastig vind, is die €385 per persoon per jaar. Die zijn eigenlijk bedacht om mensen te laten zien van wat kost het nou eigenlijk allemaal. Alleen mensen met een chronische ziekte of handicap betalen het gewoon elk jaar. Ja, mevrouw Soffer van iedereen, hij en anderen die zeggen we worden eigenlijk gestraft voor het feit dat we ziek zijn. Ziet u dat ook zo? Ja, dus die eigen betalingen, het eigen risico en die eigen bijdrage uit de WMO of de WLZ, dat zijn die zorgwetten, die worden ook wel in onze volksmond door mensen met een beperking een gehandicapte boete genoemd. Ja. Zeg, u hebt het nu allemaal in kaart gebracht. Wat nu? Ja. Je zou haar zeggen, ga ermee naar Den Haag, maar ja. Den Haag ligt even stil. Ja. Dus eigenlijk is het flauwe antwoord is, het volgende kabinet moet hier echt mee aan de slag. En het is verleidelijk om te denken, doe even een quick fix. Weet je wel, hup, schaf die eigen risico af. Maar wij denken dat het zo'n complexe optelsom is. Je moet echt heel goed doorrekenen of inderdaad eigen risico zou moeten worden afgeschaft of ingeperkt, eigen bijdrage naar beneden. En vooral alle compensatieregelingen die er waren als je zulke hoge kosten had. Daar was een landelijke regeling, daar maakten 2 miljoen mensen gebruik van. Dat is allemaal naar de gemeente gegaan, daar is het een beetje verdwenen. En wij zeggen, maak nou weer gewoon een heldere compensatieregeling voor mensen die hun zorg niet kunnen betalen. Kunnen ze meenemen. Dank u wel. Ilja Soffer, directeur van iedereen. Straks feit of fictie, het is er weer. Crisis in de horeca, Lambert. Ja, want volgens Johnny en Therese Boer van de beroemde Liberijen in Zwolle is het nog nooit zo moeilijk geweest om een goede chef-kok te vinden. Nou, je zocht het uit en dat horen we zo naar Cher. Do whatever he could. Preach a little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Good. Gyps, thieves, tramps, and thieves. We hear it from the people of the town. They call us gyps, thieves, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Up a boy just south of Mobile, gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. The money down. Gypsies, tramps en thieves, Cher was dat. En Helene voor het verkeer. Er staat ongeveer 100 kilometer file op de Nederlandse wegen, valt dus reuze mee. De meeste vertraging is op dit moment op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein moet je rekening houden met 25 minuten oponthoud. Feit of fictie? Ja, we beginnen maar weer eens in het seizoen met het tekort aan koks. Brandende kwestie, want er is een gigantisch tekort aan topchefs, schrijft het AD. En dat merken Johnny en Therese Boer van toprestaurant De Libreye in Zwolle ook. Overal is een tekort en iedereen trekt aan elkaar. En dat is best wel vervelend. Ja, het is nog nooit zo moeilijk geweest om personeel te vinden, zeggen zij. Ja, maar is dat nou een gevoel of is dat echt aan te tonen met cijfertjes? Ja, klopt het? Dat zijn we gaan checken. Ja. Te beginnen bij Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Ik vroeg hem, is het echt zo krap in de horeca? Op dit moment is er in de horeca een record aantal vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal, en heb je het over eind juni, waren in de horeca bijna 27.000 vacatures. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als aan het eind van het vorige kwartaal. Ja, sterker nog, het is zelfs het hoogste aantal ooit, zegt Van Mulligen. En daar valt nog iets bij op, namelijk de zogeheten vacaturegraad. Dat is het aantal vacatures per 1000 banen. Die is op dit moment in de horeca het hoogst. En dat is ook nog nooit eerder voorgekomen. Dat is meestal de ICT die daar bovenaan staat, omdat dat eigenlijk al jarenlang een sector is waar heel veel mensen gezocht worden. Maar nu dus voor het eerst in de geschiedenis de horeca. Nou, voor het eerst in de geschiedenis de horeca dus. Maar, en hoe komt dat dan? Corona is het antwoord op bijna alles, maar nu ook? Maar dat klopt, maar er zitten wel meerdere kanten aan, zegt de Amsterdamse horecaondernemer Reinier van Danzig. We gingen natuurlijk bijna allemaal tegelijk weer open, terwijl we heel veel personeel gedwongen hebben moeten laten afvloeien. Wat je ook ziet is dat er al een structureel tekort was in de horeca. Er waren vroeger eigenlijk ook gewoon te weinig vakmensen en te weinig hoeks. En als laatste is er concurrentie bijgekomen. Er werken nu toch heel veel mensen onder de 35 bij de GGD's. Ja, en die staan dan niet meer in de zaak. Maar hoe gaan restaurants hier nou mee om? Nou, heel creatief, want veel restaurants laten koks invliegen, soms zelfs met bemiddeling. Bijvoorbeeld via Dick van Ostade van het wervingsbureau Koks uit Spanje. En hij krijgt heel veel aanvragen. 30 tot 50 per maand. Nou, op dit moment is het percentage wat aan uitvragen gedaan wordt, is voor een 70% koks en voor een 30% bediening en housekeeping. En geldt dit voor alle soorten restaurants? Of is er verschil qua locatie of hoe luxe ze zijn? Nee, eigenlijk geldt het voor alle restaurants. Dat gaat van Schiermonnikoog, Ameland tot aan Maastricht, Zierikzee en alles wat ertussen zit. En dat zijn eetcafés op de hoek. Dat zijn 5-sterren hotels. En dat gaat op 3-sterren Michelin restaurants. Nou, hoorden we net al Reinier van Danzig uit Amsterdam. Ja. Laat hij mensen ook al invliegen? Nee, dat nog niet. Maar hij heeft wel wat aanpassingen gedaan. We hebben wel wat ingegrepen in de bedrijfsvoering. Doen bijvoorbeeld menukaarten nu online. Dat je met een QR-code scant. Je kan op een deel van ons terras met je telefoon bestellen. Ja, om toch te zorgen dat ons bedrijf door kan draaien als we een keer een mannetje minder hebben. Ja, en die krapte die er is, die gaat ook nog wel even duren, denken zowel ondernemer Van Danzig als CBS-econoom Van Mulligen. Maar goed, waar deze factcheck nou helemaal mee begon, de Libreye in Zwolle. Kunnen we daar, als ik mijn krantenwijk tenminste af heb, kunnen we daar nog wel heen? Ja, want het komt allemaal goed, zegt eigenaar Johnny Boer. Ja, het is niet echt leuk, maar in die 30 jaar zijn wij nog nooit bij de pakken neer gaan zitten. Dus dat gaan we nu ook niet doen. En de komende maanden zijn er alweer 12 onderweg. Dus voor het einde van het jaar staan wij gewoon weer strak. Goed, gaan we terug naar de stelling. Personeelstekort in de horeca is nog nooit zo groot geweest als nu. Feit of fictie? Een feit. Alle records zijn verbroken en de horecasector heeft op dit moment de hoogste vacaturegraad in Nederland. Eén vandaag. Ja, de formatie die duurt eindeloos, maar er zou wel eens een doorbraak in de lucht kunnen hangen, hoewel welke kant dat dan op gaat. Rutte en Hoekstra die kwamen net naar buiten, hadden lang met Mariette Hamer gepraat. Ja. Klopt. En we moeten even luisteren, want het is heel knap hoe ze in 36 seconden precies niks zeggen. Daar baal ik zelf ook van, dat jullie je langzamerhand kapot ergeren als journalisten en achter de journalisten in Nederland aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen. Het spijt me verschrikkelijk, maar dat geldt helaas ook nog voor vandaag. Omdat alles wat we er nu in het openbaar over zeggen, vanwege de ingewikkeldheid van zo'n formatie, totaal niet helpt om alsnog een kabinet dichterbij te brengen. Ja, weet u, ik denk dat die Rutte dat net ook gezegd heeft. We hebben een goed gesprek gehad. Het blijft natuurlijk ook ongemakkelijk, ook richting u, om daar vervolgens heel weinig over te kunnen zeggen. En toch is het verstandig om het wel heel beknopt te houden. Ah, de een vindt het ongemakkelijk en de ander baalt ervan. Joost Vullings, politiek commentator. Ja, dan gaan we weer, hè? Ja, je noemt het een doorbraak. Je kan het ook misschien zijn we dicht bij een afbraak. Zo kan je het ook noemen. want leg eens uit. Want wat is er nu aan de hand? Hamer heeft vandaag weer met ze gesproken. We draaien natuurlijk al maanden in hetzelfde rondje draaien we rond. En dan komt er natuurlijk een moment dat je als informateur zegt... ja, beste mensen, ja, als je aan VVD vroeg... van wil je samen met GroenLinks de Partij van de Arbeid? Zei die, nee, liever niet. Dat wil ik niet. Maar wil je die deur ook dichtgooien? Zei die, nee. Die optie wil ik wel openhouden. Nou ja, zo ging het eindeloos door. Iets niet willen, maar het ook nooit de deur helemaal dichtgooien. Ja, en vandaag is de dag dat Mariette Hamer eerst aan Ploemen en Klaver vraagt... blijven jullie elkaar vasthouden? Ja, we blijven elkaar vasthouden. Voor eeuwig. Ja, oké, punt. Staat genoteerd. Ja, dan komt de VVD, dan komt Wat Kaag binnen. Christen, ja, u zegt altijd liever niet. Niet in deze fase. Maar u bedoelt, wat bedoelt u nou eigenlijk? Is het, hè? Zeg nou gewoon ja of nee. Nou ja, die zegt dan, hè, dat weet ik niet, misschien ja of nee. Maar als maar het echt, nee is... Het gaat zo ongeveer met pistool op borst, bij wijze van spreken. Gewoon de grote do-or-die fase. Ja, je kan wel iedere keer zeggen, heeft die mijn voorkeur of liever niet. Nee, ja. En zo zijn we al maanden bezig. Nu moet je gewoon zeggen nee of ja en waarom. Niet. En dan kan het in een eindverslag komen. Maar goed, dan heb je dus heel dat de kans heel groot is dat Kaag zegt... nee, de ChristenUnie wil ik absoluut niet. Dat CDA en VVD zeggen... ja, ik wil absoluut niet met die twee linkse partijen. De linkse partijen houden elkaar vast. Kortom, de drie blokkades blijven staan. En dan kan je concluderen dat al die varianten... waar we het de afgelopen maanden over hebben gehad... dat die mislukt zijn. En dan gaat de informateur dat opschrijven. En dan komt er een nieuwe fase. Tenzij het net anders loopt. Ja. Ja. Kom op, Joost. Ja, wat is er nou? Dat is niet heel flauw, maar kijk, vandaag is die vraag aan me vorige. Legt Hamer die vraag. Dus toen Rutte en Hoekstra binnen zaten bij Hamer, toen heeft zij die vraag gesteld. Hè, van nu, hom of kuit, gaat nu zeggen. Dus we kunnen ervan uitgaan dat ze het gezegd hebben, maar dan lopen ze naar buiten en dan komt er weer een hoop wol uit. Of nee? Nee, want er komen morgen weer gesprekken. Oh. Dus... het ziet er naar uit. Ik bedoel, dus het duurt altijd even voordat je iedereen te pakken krijgt. Maar de eerste mensen die ik heb gesproken... dat je dan op het moment dat je dan echt definitief nee moet zeggen... ja, dan ga je ook nog eens extra nadenken. Ja, maar welke consequenties heeft dat dan? En dat ze denken, dan laten we toch nog eventjes wachten. Mm-hmm. Dus morgen nog een ronde. Dus het lijkt erop alsof Hamer toch niet van alle hoofdrolspelers... een definitief antwoord heeft gekregen. Dus morgen, dat was die mededeling waar Wopke Hoekstra op duidde... dus straks wordt er weer een agenda verspreid. En zijn er morgenochtend, ik neem aan dat het in de ochtend is... want in de middag moeten Kaag en Rutte andere zaken gaan doen... dat er dan nog mensen worden uitgenodigd. Dan hopen we dat er in de volgende keer duidelijkheid komt. Want ja... ik ken mensen in Den Haag die al iedere keer, iedere week staat er wellicht de week van de waarheid, vraagteken, in hun agenda. En ja, dit is weer zo'n week. Maar nu lijkt het erop dat Hamer denkt, ja, ik kan niet eeuwig bezig blijven. Nu moeten mensen gewoon het zeggen en dan ga ik conclusies trekken. Oké, en dat is dan hoogspel. Want hoe groot is de kans dat het mislukt blijkt? Nou ja, kijk, als ik iedereen goed verstaan heb de afgelopen weken... dan zie ik niemand bewegen. Ook vandaag nog mensen gesproken, niemand lijkt te bewegen. Dus dan als je het me nu zou vragen... Hè, als jij het nu met mij aan een pistool op de borst zou vragen... zou ik zeggen van ja, het lijkt erop dat Hamer tot de conclusie komt. Langs de lijnen van de inhoud had het gekund. Want vijf partijen waren bereid over dat stuk te praten... wat geschreven is door VVD en D66. Hè. Dus CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid... hebben alle drie aangegeven dat er dingen in staan... waarmee ze mee kunnen leven en dat er een gesprek kan worden gevoerd. Maar dat ondanks die inhoudelijke wil... of in ieder geval die inhoudelijke mogelijkheid om verder te praten... gewoon de politieke wil ontbreekt om echt met elkaar te gaan onderhandelen. Dus het zit vast op onwil. Nou, dan is je opdracht mislukt. En dan zal ze waarschijnlijk een suggestie opschrijven. Nou, wie weet moet mijn opvolger eens gaan kijken naar andere varianten... dan een meerderheidscoalitie. En dan kom je bij allerlei minderheidsvarianten uit. En het ligt nu niet aan Hamer dat dit mislukt. Of zoals Henk Kamp zei, zij is niet het probleem, maar ook niet de oplossing. Nee, precies. Kijk, als Hamer, als informateur word je aangesteld door de Tweede Kamer met een opdracht. Dus je werkt eigenlijk voor de hele Tweede Kamer. En ja, je hebt geen machtsmiddelen. Dus je kan wel zeggen, ja jongens, we hadden toch afgesproken dat jullie een stuk zouden schrijven en als partijen positief zouden reageren, dat we met die mensen zouden gaan onderhandelen. Maar ja, als partijen dan zeggen, ja, dat doen we niet, dan kan je niks als informateur. En ik hoor ook niet, want dat zou je best wel horen natuurlijk van de onderhandelende partij, als de partijen die nu iedere keer langskomen. Je kan natuurlijk wel in het proces dingen onhandig doen, waardoor er dingetjes fout gaan. Ik heb nooit klachten over haar gehoord. Dus de verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de partijleiders. Ja, mag ik nog even Henk Kamp erbij halen? Want jij zegt wel eens, als Kamp van de VVD ergens aanschuift, dan moet je goed opletten. Nou, hij zat dus gisteren bij Buitenhof. En hij deed, want dan denk ik, ja, misschien zijn ze toch alweer wat verder, althans in hun hoofd, dan je zou denken. Hij deed de suggestie van een extra parlementair kabinet. Hoe serieus is dat? Want denk je dat dat voor de VVD nou echt een optie kan zijn? Nou, misschien voor de VVD wel. Ik denk dat het eerste deel van zijn boodschap de echte boodschap was, die tussendoor moest komen. Het gaat waarschijnlijk niet lukken. Hè. Dat is eigenlijk het verhaal wat ik net vertelde. Dat hij het niet ziet gebeuren dat uit die zes partijen die de afgelopen weken eindeloos zijn langs geweest, dat daar een clubje uit gaat ontstaan die gaat onderhandelen. Ja, kijk, een extra parlementair kabinet, dat houdt in dat je dus Rutte bijvoorbeeld en Kaag een kabinet gaan samenstellen met ministers uit eigen kring, maar daar ook ministers van andere partijen gaan uitnodigen. Nou, wie gaat dan Rutte uitnodigen? Mensen van het CDA, want dat is zijn favoriete partner. Wie gaat dan Kaag uitnodigen? Hey, ministers van GroenLinks en PvdA huizen. En dat clubje ministers moet dan tot een regeringsprogramma komen. Nou, ik denk niet dat de partijleiding van GroenLinks, de Partij van de Arbeid, zegt het toelaat dat mensen aanschuiven. En het gekke is ook, dan gaat zo'n club onderhandelen. Ja, dan zit je toch alsnog met GroenLinks, de Partij van de Arbeid, aan tafel. Precies, dus dan heb je eigenlijk... Dus, ja, omdat de Kaag natuurlijk dan ook van die twee partijen weer ministers naar voren gaat schuiven. Dus kortom, het klinkt leuk, maar ik denk dat het politiek gezien een onhaalbaar voorstel is. Maar dat geldt ook voor heel veel minderheids... zomaar een minderheidskabinet is er ook niet. Want, nou ja, wat vorige week al concludeerde, de verhoudingen beginnen te verzuren. Dus zelfs een minderheidskabinet kan nog een heel gedoe worden. Want? Nou ja, kijk, vraag maar aan partijen wie er in zo'n minderheidskabinet moet zitten. Bij de VVD hoor je, ja, dat zijn wij, D66 en het CDA. Die drie. En bij D66 hoor je, nee, waarom hebben wij het CDA nodig in zo'n minderheidskabinet? Ja. Dan liever gewoon D66. Oké, dat legt wel weer wat druk op Hoekstra natuurlijk. Ja, zie daar het volgende conflict. Ja, en dat maakt misschien ook dat Hoekstra vandaag denkt, wacht eens even, als ik de optie van links afschiet, dan kan het gebeuren dat ik misschien helemaal buiten de boot val. Want in die minderheidsvarianten is het niet 100% zeker dat hij dan van de partij is. Ja, en dat risico, dat is hij nu aan het lopen. Dus kortom, zelfs als we overschakelen naar een minderheidskabinet, om dat te onderzoeken, ook dan wordt het nog een heel gedoe. Oké. Morgen weten we meer, Joost. Ja, dat zeg ik iedere dag, dus vast wel. We weten altijd iets meer, maar het definitieve oordeel, ik weet het niet. Maar we gokken erop dat we morgen wel weten wat er niet kan. All right, dankjewel. Joost Vullings was dat. Lammert, bijna al weer het einde van deze uitzending. Wat is er nog? Ik heb dit. Dit is geen beroemde pianist, maar Sir Anthony Hopkins, die tegenwoordig heel veel piano speelt en dat deelt met zijn volgers online. Komende woensdag wordt hij geëerd met een Legend Award door het blad GQ. En hij heeft een interview gegeven waarin hij zegt dat je geen acteursopleiding moet doen, want dat is alleen maar geldklopperij. Ah, ook weer te zien in een mooie film nu, hè? Ja, klopt. Ja, zeker. Goed, dat was het. 17:15, 1 Vandaag op televisie, op NPO 1, op 1Vandaag.nl zijn we er altijd. En zometeen hier op de radio, CDA, CDMG, met Nieuws en Co. Afro Tros. Fijne middag. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Ik heb mezelf omschreven als een gemiddelde zondaar. Dus ik wil ook graag de minder mooie kanten van mezelf laten zien. Het is nooit lang wachten op de volgende Grunberg. Ik vind het belangrijk om bepaalde zaken die volgens mij belangrijk zijn in de maatschappij, maar in de periferie zijn weggedrongen, om die te onderzoeken en daarover te schrijven. Hij schrijft nog als hij slaapt over de mens en zijn geheimen. En uiteindelijk is mijn inzet dat je aan waarheidsvinding doet. Je wil iets aan het licht brengen. Luister naar Kunststof met Arno Grunberg. Morgen om 19:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alles voor de sporten. In Tokio ligt jouw lot. En je verdient een heel land vol support. Dus al zie je ons niet, we zijn er alsnog. Door mee te spelen met een van de spellen van Nederlandse Loterij steun je de top- en amateursport in Nederland. Dus ook onze helden in Tokio. Nederlandse Loterijspelers, bedankt. Speel bewust 18+. Nederlandsloterij.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ach, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl.